बेंजामिन फ्रैंकलिन, दूसरा भाग। जब बेन 7 बरस का था, उसने एक कविता लिखी। यह इतनी अप्रत्याशित घटना थी कि उसके माता पिता ने उसे स्कूल भेजने का निश्चय किया। उन दिनों बहुत कम बच्चे स्कूल जाते थे, इसलिए माता पिता द्वारा स्कूल भेजे जाना किसी भी बच्चे के लिए बड़े गौरव की बात थी। बेन पढ़ने और लिखने में बहुत होशियार था, लेकिन गणित में बहुत कमज़ोर, और उसे समझ नहीं आता था कि उसे लैटिन जैसी प्राचीन भाषा क्यों पढ़ाई जा रही है, जिसे अब कोई बोलता तक नहीं था। जैसे उसकी उम्र बढ़ी, वह घुंघराले बालों और चमकदार आँखों वाला हृष्ट पुष्ट सुंदर किशोर बन गया। उसे तैराकी और पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। उसकी पहली ईजाद यह थी कि वह तैरते समय अपने हाथों और पैरों में लकड़ी के फट्टे बांध लेता था, जिससे कि वह और तेज़ी से तैर सके। 2 साल बाद बेन को स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके माता पिता को अपनी दुकान चलाने में उसकी मदद की ज़रूरत थी। बेन को गणित से भी ज़्यादा बुरी लगती थी भेड़ और गायों की उस चर्बी की दुर्गंध, जिसका इस्तेमाल मोमबत्ती बनाने में होता था। इसलिए उसके पिता ने उसके लिए कोई और काम खोजना शुरू किया। बढ़ई का काम, ईंटें चुनने का काम या पीतल का सामान बनाना, कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगा। आखिर एक दिन जोसेफ को एक बहुत अच्छा विचार आया। उसने सोचा, क्योंकि बेन को किताबें इतनी पसंद हैं, उसे किताबें बनाने का काम ही क्यों ना सिखाए जाए। बेन के बड़े भाई जेम्स की बॉस्टन में किताबें छापने की दुकान थी। बेन को उसी के पास प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। वैसे बेन अपने भाई के लिए काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन कम से कम यह ईंटें चुनने के काम से तो अच्छा था। इस प्रकार 1618 में 12 साल की उम्र में छपाई का काम सीखने के साथ बेन के व्यावसायिक जीवन की शुरुआत हुई। जेम्स की दुकान में बेन ने धातु के छोटे छोटे अक्षरों को विशेष प्रकार के फ्रेम में लगाकर छपाई का सांचा बनाना सीखा, जिससे कि वे शब्द कागज पर छापे जा सके। जल्दी ही वह कहानियों और गानों की छोटी छोटी किताबें छापने लगा। इसी बीच बेन ने लेखन पर भी अपना हाथ आजमाया। उसने कई प्रसिद्ध घटनाओं पर कविताएं लिखी। इनमें से एक में किसी व्यक्ति के नदी में डूबने का विवरण था, और एक में काली दाढ़ी वाले एक समुद्री डाकू का। जेम्स को बेन की कविताएं अच्छी लगी, और इसलिए उसने उन्हें प्रकाशित भी किया। जल्दी ही बॉस्टन भर में कविता लिखने वाले इस बालक की चर्चा होने लगी। सन 1621 में जेम्स ने एक अखबार न्यू इंग्लैंड कुरेंट का प्रकाशन शुरू किया। बेन इसकी प्रतियां छापता और उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाता। उसे यह काम तो अच्छा लगता था, लेकिन जेम्स उसे पसंद नहीं था, क्योंकि वह उसके साथ कड़ाई से पेश आता था।